troszeczkę? Byle nie za późno. Nie zwlekaj i zabierz się za wygrywanie dwóch szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Osoby wracające z Włoch i mające objawy podobne do grypy powinny się zgłaszać na oddziały zakaźne. Są zalecenia wydane przez głównego inspektora sanitarnego. Atak cybernetyczny podczas wyborów prezydenckich nam nie grozi, mówi o tym minister cyfryzacji, wskazując, że głosy też liczone są ręcznie. Anglojęzyczna lista Ładosia miała premierę w Londynie. Są zalecenia dla osób wracających z północnych Włoch. Główny inspektorat sanitarny podał, że tacy podróżni, którzy wrócili w ciągu ostatnich 14 dni i zaobserwowali u siebie gorączkę, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną albo zgłosić się do szpitalnego oddziału zakaźnego. We Włoszech z powodu koronawirusa zmarło już 7 osób. Potwierdzono też ponad 200 zakażeń. W Polsce nie odnotowano na razie żadnego przypadku. Po południu na obserwację trafiła kobieta, która przyleciała w weekend z Rzymu. Sama zgłosiła się do szpitala, ale wyników jej badań na razie nie ma. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, żeby poszczególne kraje przygotowały się na wypadek pandemii koronawirusa. Władze WHO podkreśliły, że sytuacja na świecie jest pod kontrolą, jednak trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Przypadki na całym świecie stanowią niewielki ułamek liczby zarażonych w Chinach. Szef WHO Tedros Ghebreyesus podkreślił, że sytuacja jest pod kontrolą, ale zaapelował do wszystkich krajów na świecie, by władze odpowiednio przygotowały się na możliwość jej pogorszenia. W tej chwili nie mamy jeszcze do czynienia z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wirusa. Nie ma poważnych zachorowań ani śmierci na wielką skalę. Czy ten wirus ma potencjał pandemii? Oczywiście, że ma, ale z naszych informacji wynika, że na razie takiej sytuacji nie ma. Poza Chinami odnotowano w sumie 1200 przypadków zarażeń koronawirusem w 30 krajach. Wiadomo też o ponad 20 osobach, które zmarły poza Chinami. W najszybszym tempie sytuacja rozwija się teraz w Korei Południowej oraz we Włoszech, gdzie zanotowano już niemal 230 przypadków zarażeń. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prokuratura zastanawia się nad zarzutami dla syna Barbary Kaczmarek, burmistrz gminy Zgierzę w Łódzkiem. Wieczorem śledczy poinformowali o śmierci kobiety. Niestety służbom medycznym nie udało się uratować 58-letniej kobiety. Obrażenia były zbyt poważne. Po przeprowadzeniu sądowo-lekarskiej sekcji zwłok podejmiemy decyzję co do zmiany zarzutów przedstawionych dotychczas jej synowi w taki sposób, że będą one obejmowały skutek w postaci śmierci. Mówił Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. 34-letni mężczyzna trafił już do aresztu. Nie przyznał się jednak do winy. Według śledczych miał pobić kobietę. W sobotę trafiła ona do szpitala i była w stanie krytycznym. Barbara Kaczmarek była wójtem gminy Zgierz od 2014 roku. Nadchodzące wybory nie są zagrożone atakiem cybernetycznym, powiedział o tym minister cyfryzacji Marek Zagórski. W Polskim Radiu 24 stwierdził, że bezpieczeństwo zapewnia specyfika systemu liczenia głosów. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo systemu wyborczego, to on jest bezpieczny podwójnie, dlatego że z jednej strony jest systemem wydzielonym, a z drugiej strony też musimy pamiętać, że podstawą oszacowania wyników wyborów są protokoły pisemne. Natomiast ten system tylko wspomaga proces liczenia, więc nawet gdyby się tak zdarzyło, że ktoś by ten system zaatakował i nie daj Boże by mu się udało to zrobić, coś tego nie przypuszczamy, uważamy, że te systemy są bezpieczne, to i tak nie będzie miało to wpływu na wynik wyborów bezpośrednio. Minister dodał, że poziom bezpieczeństwa cybernetycznego w państwach Unii Europejskiej jest wyższy niż przeciętnie. Niemal 200 stron nazwisk, zdjęć i map. Tak wygląda anglojęzyczna lista Ładosia, która miała dzisiaj premierę w Londynie. To wykaz ludzi, którzy dzięki polskim dyplomatom pod przewodnictwem ambasadora Rzeczpospolitej w Szwajcarii dostali szansę, aby uniknąć Holokaustu. Otrzymali bowiem fałszywe latynoamerykańskie paszporty. każdym wpisie ludzka historia. Historia tych, którzy dostali szansę, by wymknąć się zagładzie. Nazwiska z informacją o kraju pochodzenia i także z ich losem. Przede wszystkim to jest praca w archiwach. Monika Maniewska z Instytutu Pileckiego. Przeszukaliśmy bardzo dużo dokumentów na całym świecie tak naprawdę. Nie mam wątpliwości. Moja mama, jej siostry i moja babcia by nie przetrwały, gdyby nie paszporty od polskiego rządu na uchodźstwie. Mówi Polskim Radiu Lord Daniel Finkelstein. Publicysta Timesa zdawał sobie sprawę, że jego rodzina ocalała dzięki fałszywym dokumentom, ale że wystawili je Polacy? Tego nie wiedział. Aż do teraz. Moja mama wyszła po wojnie za Polaka, Lwowiaka, bardzo dumnego. Moja rodzina z jednej strony była więc rodziną polską, a teraz okazuje się, że rodzina z drugiej strony została uratowana przez odważnych Polaków. Wszystko idealnie się domyka. Domknąć mogą się kolejne historie, bo lista Ładosia ciągle jest otwarta. Nadal pojawiają się kolejne nazwiska. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek zagra w drugiej rundzie silnie obsadzonego turnieju WTA w Doha. Nasza młoda tenisistka do 4-5 pokonała rozstawioną z numerem 17 Donę Vekić, tę samą, którą przed miesiącem ograła podczas Australian Open. I to poprzednie i dzisiejsze spotkanie było bardzo zacięte. Dziś przełamanie goniło przełamanie, ale w decydujących momentach skuteczniejsza była Iga. Jej kolejną rywalką będzie doświadczona i utytułowana, ale powoli myśląca chyba o zakończeniu kariery, Swietłana Kuzniecowa. Iga Świątek na salonach, Jerzy Janowicz na peryferiach światowego tenisa. Po długiej przerwie pozycję próbuje odbudować, grając na razie z marnym skutkiem w turniejach niższej rangi we Francji. W Challengerze w Pirenejach, miejscowości znanej z ulicznego toru wyścigów motorowych, w pierwszej rundzie wygrał ze Zdenkiem Kolarzem z Czech 6-4 i 7-5. Co w futbolu? Liverpool oczywiście wygrywa w Premier League, chociaż dzisiejsza wygrana przyszła ze sporym trudem. The Reds przegrywali z okupującym strefę spadkową West Hamem 1-2. Ostatecznie zwyciężyli jednak po świetnym meczu na Anfield 3-2. W bramce Młotów bardzo dobre spotkanie. Gdyby nie wpadka przy golu na 2-2 rozegrałby Łukasz Fabiański. Ekipa Jurgena Kloppa prowadzi w tabeli z 22-punktową przewagą nad Manchesterem City. Inny z polskich bramkarzy, nie z większymi umiejętnościami, ale na pewno z większym ego od Fabiańskiego, Rafał Gikiewicz wróci z Frankfurtu z podniesioną głową. Union Berlin, gdzie broni na co dzień, pokonał sąsiada z ligowej tabeli Eintracht 2-1. Mówimy oczywiście o Bundeslidze. W kraju za wybryki chuliganów Lechii zapłacą kibice Górnika Legii i Pogoni. Nie zostaną wpuszczeni na wyjazdowe spotkanie z Lechem. To efekt skandalicznego zachowania tych pierwszych we wczorajszym meczu przy Bułgarskiej, kiedy rzucali racami w kibiców Lecha, wśród których były dzieci. Decyzję o zamknięciu sektora dla fanów gości na 3 najbliższe spotkania w PKO Ekstraklasie podjęły władze kolejorza w porozumieniu z wojewodą wielkopolskim. W Warszawie można było tymczasem znów spotkać Roberta Kubicę. Ostatnio mu jakoś po drodze z ojczyzną. Tym razem pojawił się na prezentacji teamu Formuły 1 Alfa Romeo Racing Orlen. Polski koncern paliwowy wykupił mu miejsce kierowcy testowego. Wkraczając do kolejnego sezonu zawsze jest dużo emocji, jednak nowe auto, tym bardziej zmieniając zespół. Wiele rzeczy do zobaczenia, sprawdzenia i dowiedzenia się. Oczywiście po ubiegłym roku można łatwo się domyślić, że auto zrobiło pozytywne na mnie wrażenie i od razu poczułem się dosyć pewnie za kierownicą. Kubica rezerwowym, etatowymi kierowcami Alfa Romeo Racing Orlen w nadchodzącym sezonie będą Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi. Pierwszy wyścig w Australii w połowie marca. Kończymy smutną informacją. Nie żyje jedyny polski złoty medalista olimpijski w jeździectwie. W wieku 78 lat zmarł Jan Kowalczyk. Po olimpijskie złoto sięgnął na igrzyskach w Moskwie w 1980 roku. Znów o sporcie na naszej antenie jutro tuż po 7. W ciągu dnia najcieplej na południowym zachodzie 12 stopni, najchłodniej natomiast na krańcach południowych i na północy 6. W centrum będzie w okolicach 10. Poza tym dużo chmur, ale możliwe też większe przejaśnienia. Na wschodzie najpierw pojawią się przelotne opady deszczu, a pod wieczór popada tam deszcz ze śniegiem. Możliwy silny wiatr do 70 km na godzinę, ale powinien słabnąć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia?

studiu Trójki pojawili się już goście Czasu Niezwykłego. Aleksandra Włodarska-Welgłowacka, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo. Małgorzata Piątkowska, wiceprezes zarządu tej fundacji, oraz Rafał Dziurla, psycholog, ekspert do spraw zatrudnienia wspomaganego. Witam Państwa serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. To wyjątkowy rok w historii Państwa fundacji. Przed Państwem obchody 25-lecia, a jest naprawdę co świętować. Za chwilę porozmawiamy o projektach i działaniach, które Państwo robią, ale chciałam się zapytać, jak to wszystko się zaczęło. Organizację 25 lat temu założyli rodzice dzieci niesłyszących i specjaliści. Nasze dzieci urodziły się niesłyszące i chcąc pomóc im, założyłyśmy fundację, wspomagamy ich w rozwoju przez całe ich życie, ale przy okazji już w tej chwili wspomagamy 1200 innych rodzin, a w codziennej rehabilitacji jest 400 osób niedosłyszących, bo już w tej chwili nie tylko dzieci, młodzież, ale i dorosłych. A ile tych osób było na początku? Kilkanaście rodzin, kilkanaścioro dzieci i trzech specjalistów. Zaczynaliśmy w wynajmowanej kawalerce. W tej chwili mamy 370 metrów i rzeczywiście jak było pierwsze zebranie we wrześniu, gdzie można było zapisać się na zajęcia, to było około 150 osób i wszyscy stali koło siebie. Nie mieściliśmy się już na korytarzu ani w sali. To wyjaśnijmy jeszcze jedną rzecz, bo pomagają Państwo, tak jak usłyszałam przed chwilą, dzieciom i osobom dorosłym, a nazwa fundacji mówi o dzieciach. Zaczynało się od dzieci. W tej chwili mamy rzeczywiście dosyć dużą grupę osób dorosłych. Mamy dla nich odpowiednie formy wsparcia i specjalne programy. Wypracowali Państwo między innymi jedyny w swoim rodzaju holistyczny model wsparcia osób niesłyszących, Echo Progress. Na czym on polega? Echo Progress powstawał przez 25 lat, powstał na naszych doświadczeniach i głównym założeniem tego modelu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, ale też codzienne wspieranie się, codzienne wspólne życie, rehabilitacja, doprowadzenie naszych podopiecznych do tego, aby mieli satysfakcjonujące życie, przede wszystkim, żeby spełniali swoje marzenie i ważne jest to, by nasi podopieczni chodzili do dobrych przedszkoli i szkół, kończyli studia zgodnie z zainteresowaniami, zdolnościami, pracowali w satysfakcjonującej, wymarzonej pracy. I do tego wszyscy dążymy. Czas niezwykły. Powiększenie. A teraz przenieśmy się na moment do siedziby Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo. Zaśpiewamy jeszcze raz piosenkę, która była na początku, Posłuchaj. Tak? Zaśpiewamy? Dobrze, ty też zaśpiewasz? Tak. Dobrze. Posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj, jak muzyka gra. Ja co prawda jestem pierwszy raz na takich zajęciach, bo córka przyjeżdża z wnusią. Od ubiegłego roku jesteśmy na takich różnych zajęciach, czy stacjonarnych, czy wyjazdowych. No jest ogromna poprawa w rozwoju dziewczynki naszej. Agatko, podoba się tobie tutaj? Ci jest fajnie? Fajnie. Fajnie. Fajnie. Fajnie jest na zajęciach z panią? Tak. Sylwia Adamczuk, Fundacja Echo. Prowadzimy zajęcia umuzykalniające według teorii uczenia się muzyki Gordona. Jest to taka teoria, która mówi o tym, w jaki sposób nasz mózg rejestruje dźwięki i ośrodek mowy jest bardzo blisko ośrodka uczenia się muzyki w mózgu i dlatego zajęcia umuzykalniające oparte na głosie bardzo wspierają rozwój mowy. Tutaj uczestniczą bardzo malutkie dzieci. Tak, rozpoczynamy rehabilitację u dzieci, które mają około pół roku. Największe efekty są u dzieci do trzeciego roku życia. Jeżeli zaczniemy przed tym trzecim rokiem życia umuzykalniać dzieci, wspomagamy rozwój mowy w bardzo naturalny, płynny sposób. Ale to też jest wspaniała zabawa dla tych dzieci. Tak, oczywiście. Ta cała merytoryka i cała teoria, którą my znamy, jest przedstawiana dzieciom i rodzicom w formie zabawy, więc jest to bardzo przyjemne. Rodzice się kołyszą, tańczą z dziećmi, trzymają dzieci na rękach, przytulają. A my swoje rytmy, tonalności i inne trudne rzeczy, o których czasem rodzice nawet nie wiedzą, nie są tak świadomi tej całej treści, ale widzą, jakie są skuteczne te zajęcia. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. To działa? Bardzo działa, szczególnie u dzieci, które rozpoczynają poszukiwanie dźwięków. Uczą się różnic tonalnych, najpierw uczą się słyszeć te różnice, a później uczą się te dźwięki z siebie wydawać. I wydawałoby się, że może dzieciom niedosłyszącym albo dzieciom z dużym niedosłuchem może to być niepotrzebne. Natomiast trzeba pamiętać, że w języku polskim mówionym cała interpunkcja jest właśnie w intonacji naszego głosu. Bez tego nie da się zrozumieć języka. Cały czas śpiewamy i staramy się bardzo mało używać słów. Jeśli dzieci już bardzo dobrze znają jakieś tonalności i rytmy, wtedy wprowadzamy piosenki z tekstem, ale najczęściej, nawet jeśli jest piosenka z tekstem, która też jest rzadko, to motywy podajemy dzieciom na sylabach neutralnych, żeby jednak cały czas koncentrować się na słuchaniu różnic w dźwiękach. Mamy wiele takich sytuacji, które zostają w pamięci i są takimi kroplami wzruszenia. One w zasadzie są tutaj codziennie. Wczoraj miałyśmy też sytuację dzieci, które są bardzo wycofane, mają duże kłopoty rozwojowe i tak zapadły się w tej muzyce, tak się zatańczyły, zaśpiewały, że były gotowe wejść w takie relacje społeczne, podać rękę dzieciom. To jest niesamowite, że dzieci bez względu na to, jaki duży ubytek słuchu mają, tych dźwięków poszukują. I nawet dzieci, które mają głuchych rodziców, są niezwykle czułe na to, że my do nich śpiewamy. To jest do nich muzyka kierowana bezpośrednio, improwizacje, muzyka dla nich przygotowana i to jest jak rozmowa. Dla mnie praca w Fundacji Echo to misja. Przyznaję, wielka misja życia, wielkie wzruszenie, ponieważ widzę, jak dzieciom dużo daje taka muzyka. Wiem, że nie jest to popularne, żeby tak małe dzieci umuzykalniać, a efekty są niesamowicie wielkie. Do widzenia, do zobaczenia. Dla mnie to też było zupełne zaskoczenie. Muzyka jako ważny element wspierania dzieci z dysfunkcją słuchu, tak rozśpiewanych i roztańczonych maluchów jak w siedzibie Fundacji Echo, jeszcze nie spotkałam. Od jak dawna fundacja prowadzi tego typu zajęcia? Zajęcia umuzykalniające są prowadzone od początku. Najpierw była to tylko logorytmika, a w tej chwili są to już zajęcia też gordonowskie, umuzykalniające. Również na sensoraczkach są wykorzystywane elementy muzyki. Dzieci z dużym ubytkiem słuchu też z tych zajęć korzystają? Tak, oczywiście, bo my otaczamy dzieci muzyką, a ta muzyka dociera nie tylko przez słuch, ale przez całe ciało człowieka. Przez kości, przez naszą skórę i dociera do ośrodków mózgu. W tych zajęciach uczestniczyły bardzo małe dzieci, właściwie no niemowlaki można też powiedzieć. Tak, naszą rehabilitację zaczynamy od samego początku, od urodzenia. Najmłodsze dziecko miało 2 tygodnie, jak przyszło do fundacji. Czyli bardzo malutkie. Bardzo, bardzo malutkie i od razu jest wspomagana cała rodzina, ale dzieci wraz z rodzicami kierowani są właśnie na zajęcia muzyczne najpierw. Tam poznają innych rodziców, tam z tymi rodzicami rozmawiają, a dzieci zaczynają swoją rehabilitację właśnie od muzyki. To, co mnie zaskoczyło, że zajęcia się skończyły, ale dzieci dalej same śpiewały. Dzieci, które mają dysfunkcję słuchu. Tak, to prawda. Bardzo piękne doświadczenie przeżywamy na turnusie rehabilitacyjnym. Jeździmy najczęściej do Mrzeżyna nad morze i to jest wspaniale, ponieważ nasze dzieci po tych muzycznych zajęciach w wózeczkach, tak, jeżdżą po Mrzeżynie i po prostu śpiewają i od razu wszyscy wiedzą, że to są dzieci z naszego turnusu. Dzieci przyzwyczajają się do wydawania dźwięków, do artykulacji, poprawiają sobie intonację i melodię słowa, melodię zdań. Znaczenie ma właśnie takie umuzykalnianie, ponieważ ma to wpływ na rozwój słuchu fonematycznego. Dzieci naturalnie nie wysłuchują takich różnic w dźwiękach jak półka, bułka, a poprzez uwrażliwianie słuchu już z czasem właśnie przy okazji ćwiczeń logopedy rozwijają po prostu jeszcze mowę. Ta lista projektów, które Państwa Fundacja prowadzi, jest bardzo długa. Z czego Państwo są najbardziej dumni? Podstawowe nasze projekty to holistyczne wsparcie rozwoju szansą na niezależność. To czyli jest największy, o czym mówiliśmy na początku. Tak, to jest największy projekt, w którym właśnie znajdują się te wszystkie zajęcia, o których tutaj mówiliśmy. Uczestniczą w nich i dzieci, i młodzież, i dorośli. Jest projekt Aktywni w Echu, który jest trochę mniejszy, ale też tam są różne zajęcia dla naszych podopiecznych, logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, z integracji sensorycznych i też te grupowe muzyczne. Co jest ciekawe w aktywnych w ECHO, że są tam grupy samopomocy. Samopomocy dla młodzieży, dla dorosłych głuchych i dla rodziców. Mamy również projekt Moja Praca, Moja Kariera 2. Jest to kontynuacja pierwszego etapu. Tutaj uczestniczą w nim dorośli i pracujemy w modelu zatrudnienia wspomaganego. Ostatnim takim naszym projektem jest Erasmus Plus, praca dla wszystkich i to jest ze środków unijnych. Wefadi, tam wikadi tata, alifi, want to see the deba. Love it too, my holy feet, you so did you turn on my. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, ale własny finał poklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły w koła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klaruj wina swe. A for me, let me be, let me be where tonight. I believe after far is a time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gośćmi Czasu Niezwykłego są dziś Aleksandra Włodarska-Welgłowacka, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, Małgorzata Piątkowska, wiceprezes zarządu także tej fundacji, oraz Rafał Dziurla, psycholog, ekspert do spraw zatrudnienia wspomaganego. A rozmawiamy o pomocy dzieciom z dysfunkcją słuchu, ale nie tylko. Czas niezwykły. Powiększenie. W siedzibie Fundacji ECHO spotkałam m.in. Ewę Wasińską z JALIK Surdo-Logopedę. Terapia z małym dzieckiem z wadą słuchu głównie polega na zabawie. W zabawie przemycamy różne rzeczy związane z rozwojem języka. Dzieci bawią się, ale my zadajemy w odpowiedni sposób pytania, aby uzyskać odpowiedź, na przykład taką, żeby dziecko użyło form celownika liczby pojedynczej. W zabawach przemycamy tak naprawdę podstawę języka. Jestem mamą Leona. Niechętnie stąd wychodzić. My chodzimy już tutaj 4,5 roku, bo tyle lat ma Leon. Do fundacji zaczęliśmy przychodzić, miał chyba 3 miesiące. Zaraz po diagnozie. Syn ma taką dosyć specyficzną wadę, ponieważ on ma jednostronną w bardzo głębokim stopniu. Także praktycznie to jedno ucho bez aparatu to słyszy niewiele lub wcale. Ja pamiętam w momencie, kiedy usłyszeliśmy diagnozę, byliśmy w szpitalu, ja byłam przerażona, byliśmy tam właściwie zostawieni sami sobie. I tak się wtedy złożyło, że ja w szpitalu poznałam jedną z mam, która też tutaj należy do fundacji, która nas tutaj skierowała. Taką ilość pomocy i wiedzy, jaką tutaj uzyskaliśmy, w sensie wsparcia psychologicznego i wsparcia takiego ogólnie rozwojowego dla dziecka i właśnie i praca z logopedami, i praca z psychologami, z pedagogami. Jest to naprawdę niesamowicie pomocne. Pracuję tutaj już od 24 lat. To, co się tutaj nie zmienia, to ogromna życzliwość w stosunku do dzieci i w stosunku do rodziców, ogromny szacunek z obydwu stron. No i też wielka radość z tego, jak widzimy, gdy nasze dzieci pięknie się rozwijają, pięknie mówią i osiągają różne sukcesy. W tej chwili mamy już dorosłych wychowanków, którzy przychodzą do nas ze swoimi dziećmi. Co się zmieniło przez ten czas? Zmieniły się przede wszystkim sposoby rehabilitacji, zarówno aparaty słuchowe, jak i implanty słuchowe. To jest ogromny skok technologiczny. Zaczynaliśmy, gdy dzieci miały aparaty analogowe. W tej chwili właściwie możemy powiedzieć, że dzięki temu ogromnemu skokowi technologicznemu właściwie wspieramy rozwój dzieci. I nie jest to już taka trudna praca, jak to było kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu. To nie dość, że rodzice już są ze sobą zaznajomieni. Spotykamy się również poza fundacją. Tak samo dzieciaki. No, mój syn ma tutaj wielu swoich kolegów. No, po takim czasie to jednak się zawiązują przyjaźnie. My nawet sami rodzice nazywamy to poniekąd drugim domem. Dlatego, że my tutaj naprawdę spędzamy dużo czasu. Przyjeżdżamy na zajęcia ileś tam razy w tygodniu, wtedy, kiedy mamy te zajęcia wyznaczone. Tak jak w naszym przypadku, to są to spotkania indywidualne z panią Ewą. Do tego mamy jeszcze tak zwane sensoraczki, zajęcia plastyczne. Sensoraczki to są takie zajęcia połączone, tam jest dużo takich elementów ruchowych, sensoryki, logorytmiki trochę. Poruszające zmysły. Nasze dzieci sobie świetnie dają radę. I to też właśnie przez to, że widzimy właśnie te starsze dzieci, te starsze pokolenia. Nawet dla mnie jako rodzica było niesamowite, kiedy ja tutaj spotkałam chłopaka w swoim wieku. No i rozmawialiśmy zupełnie bez żadnego problemu komunikacyjnego, a nagle on mi pokazuje, że ma implant. Okazuje się, że to właśnie nie jest nic takiego utrudniającego życie. Co dzisiaj tutaj robiłeś? Banki. Czy lubisz tutaj przychodzić? Tak. A masz kolegów? Tak, Staśka, Kamila. Barbara Gruszka, jestem wolontariuszką Fundacji ECHO. Córka w październiku urodziła wnuczkę z głębokim niedosłuchem. No w tym momencie było mnóstwo rozterek, przerażenia, ponieważ nie spotkaliśmy się z taką niepełnosprawnością w naszym otoczeniu znajomych czy rodziny, więc moje obawy babci, która chciałaby usłyszeć od swojej wnuczki babciu i żeby się odezwać, uważałam, że nie nauczę się już języka migowego, nie będę miała z nią kontaktu. Po prostu to było przerażenie. No i córka właśnie skontaktowała się z Fundacją ECHO. Stwierdziłam, że ja też chyba muszę dołączyć do tej fundacji, zobaczyć dzieci, które mają taką samą niepełnosprawność, jak one się rozwijają, jak ich życie w ogóle się potoczy, bo też tysiące myśli w głowie było, jak ona skończy szkołę, jak ona się będzie rozwijała. W pierwszym dniu, kiedy przyszłam na rozmowę z panią prezes, już moje obawy wszystkie zniknęły, już nie były takie straszne, ponieważ zobaczyłam dzieci, które miały rok, dwa, trzy i więcej lat, które normalnie biegały, bawiły się, śpiewały, niektóre już chodziły nawet do szkoły. Mamy twierdziły, że na samych szóstkach uczą się. Moja wnuczka została zaimplantowana, kiedy miała 6,5 miesiąca. W tej chwili ma 15 miesięcy. Rozwija się jak normalne dziecko. Dzięki wspaniałym specjalistom, którzy ją prowadzą, którzy pokazują nam, jak należy z nią się bawić, jak postępować. Patrycja według nas mówi więcej niż dziecko słyszące. Rączka do przodu, szybko, szybko. Mamy ręce i nimi kręcę. La, la, la, la, la, la, la. La, la. Mam nadzieję, że córka będzie miała normalne życie. W fundacji jesteśmy prawie że od samego początku. No, efekty są niesamowite. To nie jest tak, że wszyscy są razem na zajęciach, tylko te zajęcia, które są, myślę, najważniejsze, są właśnie jeden na jeden. I z tego najwięcej córka wynosi. W siedzibie Fundacji Echa było tak dużo osób, że właściwie trudno było nawet przejść korytarzem, ale... To, co mnie uderzyło, to widok wszędzie uśmiechniętych, pogodnych osób, dzieci bawiące się z piskiem radości. Czy to jest taki efekt tej samopomocy, o której tutaj Państwo wspominali? Od początku stworzyliśmy rodzinną atmosferę, bo tak naprawdę jako rodzice dzieci niedosłyszących czułyśmy się bardzo blisko, związane, wiązał nas ten problem, a potem z biegiem lat dołączali do nas kolejni i specjaliści, i rodzice, i dorośli podopieczni. I w zasadzie w tej chwili w fundacji działają trzy grupy samopomocy. Jest to możliwe dzięki projektowi finansowanemu z miasta stołecznego Warszawy. I ten projekt dołożył dodatkowy element do tej całej naszej układanki, właściwie do tego holistycznego modelu, bo oprócz rehabilitacji zdrowotnej jest bardzo ważna rehabilitacja społeczna i dzięki temu projektowi dołączyła do nas najstarsza grupa podopiecznych, a najstarszym podopiecznym jest pan, który ma skończone 80 lat. I ta najstarsza grupa tak początkowo miała być 10-osobowa, tak planowaliśmy. Okazuje się, że przychodzi do nas średnio 30 osób na każde spotkanie, czasami nawet jest i 50 osób. Czekali na coś takiego, na taką możliwość spotykania się i nie chodzi o spotkania przy herbatce i kawce i pogadankach, tylko chodzi o pewną wiedzę. Oni mówili, że przez wiele lat byli izolowani od społeczeństwa. Język migowy w czasach poprzedniego ustroju był językiem wręcz zakazanym. Na ulicach nie wolno było migać. Uczniowie w szkołach po prostu otrzymywali złe oceny, potraktowano miganie na ulicy jako złe zachowanie i w związku z tym był to temat tabu. Przez wiele lat te osoby nie miały kontaktu ze społeczeństwem, a przecież trzeba zauważyć, że osoby głuche traktują język migowy jako język naturalny. Język polski jest dla nich językiem obcym. W związku z czym przez wiele lat nie mieli kontaktu ze światem, nie rozumieli tego świata i ten świat im teraz przybliżamy stopniowo właśnie na tych spotkaniach. Już za chwilę, za dwa tygodnie przychodzi do nas Urząd Skarbowy wyjaśnić, jak rozliczać podatki. Będzie to przekazane w języku migowym, zrozumiałym dla nich, w ich ojczystym języku, naturalnym języku. Była już u nas policja, tłumaczyła, jak chronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Przyjdą jeszcze raz, bo będą mówić o sytuacjach drogowych, jak się zachować w momencie zatrzymania na przykład na drodze i tak dalej. Także określają swoje potrzeby, wspólnie przygotowujemy te spotkania, zapraszamy różnych gości i osoby te coraz częściej właśnie przychodzą ze swoimi problemami i są to problemy bardzo różne, bardzo często natury prawnej, dlatego też do ich dyspozycji jest prawnik, który udziela im wsparcia, ale są też problemy natury psychologicznej. Czasami się zwracają z bardzo, naprawdę bardzo trudnymi i bardzo zaniedbanymi sprawami. Czyli te nasze działania rozszerzają się, ale to jest tak, że to jest odpowiedź na te potrzeby. To nie jest tak, że my wymyśliliśmy, że chcemy coś robić, tylko my słuchamy tego, jakie są potrzeby i na te potrzeby odpowiadamy. Taką potrzebą też zapewne było to, żeby pomagać absolwentom podopiecznym fundacji, którzy już skończyli edukację w zdobyciu zatrudnienia. I tutaj pan Rafał Dziurla, który jest obecny w studiu, tym się zajmuje. Na czym polega ten projekt? Ja może zanim odpowiem na to pytanie, to powiem też trochę, jak to się zaczęło, bo mianowicie mój kontakt z Fundacją Echo to już jest ponad 10 lat temu i wtedy spotkałem tutaj panią prezes, która powiedziała, że no właśnie zauważa, że jednak mimo tej całej rehabilitacji jeszcze jedno działanie jest potrzebne, czyli wsparcie tych osób na otwartym rynku pracy. I odpowiadając sobie na pytanie, dlaczego jest to potrzebne, powiem tak, ta fundacja jest unikalna. To, co robimy, to staramy się zaprosić te osoby, które mają uszkodzony słuch, które nie słyszą, które są głuche czy słabo słyszące, są różne nazwy, do tego, żeby funkcjonowały w otwartym społeczeństwie. Ale to otwarte społeczeństwo, czyli tutaj powiem w cudzysłowie my słyszący, nie zawsze są gotowi na przyjęcie tych osób. I zatrudnienie wspomagane było taką metodą, która znalazła zastosowanie właśnie w tej konkretnej sytuacji. Czyli to jest bardziej, można powiedzieć, ewolucja tutaj wszystkich działań związanych czy oferowanych przez Fundację Echo. I pokrótce powiem, na czym to polega. Zatrudnienie wspomagane powstało około 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Szybko się rozprzestrzeniło na cały świat. W Polsce już od około 20 lat jest rozwijane. Mamy taką zasadę, że nikogo nie odrzucamy. Każdy może pracować. Każda osoba może pracować na otwartym rynku pracy. Na takich samych warunkach jak inne osoby, jak osoby słyszące czy osoby sprawne. Ważnym elementem zatrudnienia wspomaganego jest osoba, którą tą metodę wykonuje, czyli trener pracy. I to jest istotne. Tutaj słyszeliśmy w poprzednim materiale, jak bardzo ważna jest ta praca jeden na jeden, jeżeli chodzi o dzieci. To również się sprawdza, jeżeli chodzi o osoby dorosłe. Ponieważ trener pracy w tym modelu pracuje od samego początku, od poznania osoby do podpisania umowy i nawet dalej po podpisaniu umowy o pracę, cały czas z jedną osobą. Więc mamy tam elementy profilowania zawodowego, mamy tam elementy czasami coachingu, wspierania rozwoju zawodowego, czyli planowania kariery zawodowej. To jest o tyle ważne, że większość osób niepełnosprawnych rodzi się w rodzinach sprawnych, które nic o niepełnosprawności nie wiedzą. I nastawienie na to, żeby jak najlepiej poprawić sytuację swojego dziecka, powoduje, że nie mają, tak jak inni rodzice, czasu na przykład na bardzo ważne rozmowy, a co będziesz robił w przyszłości, a jaki będzie twój zawód, a co lubisz robić. I badania prowadzone 10 lat temu ogólnopolskie mówiły jasno, że właśnie większość osób niepełnosprawnych, więc też głuchych, słabo słyszących, nie ma tego typu doświadczeń. Dlatego my stawiamy tutaj na planowanie kariery zawodowej i zastanawiamy się, jak dana praca będzie zbieżna, spójna z planami rozwojowymi. Z tego, co wiem, to państwo podopieczni robią kariery zawodowe. Tak, robią prawdziwe kariery zawodowe i to jest naprawdę taki moment, kiedy po ciężkiej pracy, bo to nie jest łatwa praca, ale która daje niesamowite owoce, kiedy słyszymy: słuchaj, dziękuję, a właśnie dostałem umowę na czas nieokreślony, albo zmieniłam pracę i to jest praca moich marzeń. Jaka to jest praca? Może zacznę od radia. W zeszłym roku udało nam się zatrudnić osobę głuchą w radiu. Ta osoba pracuje w social mediach i jest bardzo dobrze tam oceniana. Po drugie, mamy analityków finansowych, którzy pracują w wielkich korporacjach, którzy są specjalistami. Duża grupa osób niepełnosprawnych, głuchych, słabo słyszących, pracuje w urzędach centralnych, w różnych ministerstwach, na różnych stanowiskach. Mamy architektów wnętrz, mamy specjalistów do spraw promocji. Oczywiście mamy osoby, które wybrały inne prace, tak? Czyli prace, ktoś chce być technikiem informatyki, ktoś chce być magazynierem, czy po prostu wykonywać proste prace. Też oczywiście jest to możliwe. Słyszałam, że jedna z tych osób, która osiągnęła bardzo dużo, będzie gościem specjalnym obchodów 25-lecia. Tak, nasz podopieczny Grzegorz Płonka, który jest osobą niedosłyszącą, ale też człowiekiem bez barier, też człowiekiem, który był laureatem wielu konkursów pianistycznych. Pan Grzegorz Płonka jest niesamowitą osobą, która komunikuje się ze światem poprzez muzykę, poprzez granie, komponowanie, odtwarzanie w niesamowity sposób wspaniałych utworów. Zaprosiliśmy go do udziału w naszym 25-leciu i 28 maja w studiu Lutosławskiego, właśnie tu w Polskim Radiu, będziemy mogli go usłyszeć. A co jeszcze się zadzieje w związku z 25-leciem? W całym roku planujemy, i to już się zaczęło dziać, 25 różnych eventów, które będą nam przypominać o naszych działaniach poprzez 25 lat. Na przykład? Pierwszy event już się odbył. Było to szkolenie w Żyrardowie, gdzie nasza kadra się szkoliła i tam zainaugurowaliśmy naszą stronę, nową stronę internetową i rozpoczęliśmy nasze obchody 25-lecia. W tej chwili mamy dwa turnusy, tak zwane turnusy stacjonarne dla maluchów i dla dzieci 5-7-letnich. I też to jest pod znakiem 25-lecia. Wspominamy, jak było, jak jest teraz. Będzie konkurs plastyczny, będzie wystawa na naszej gali, a także ogłoszony już został konkurs fotograficzny i też będziemy mogli obejrzeć prace fotograficzne na gali 25-lecia. Już 5 kwietnia będzie rajd rowerowy w Legionowie. Będzie również pod znakiem 25-lecia Dzień Dziecka. Na naszym turnusie w Brzeży nie będziemy obchodzić 25-lecie, także przez cały rok wszystkie grupy wiekowe będą obchodzić to wielkie wydarzenie. Wszystkie te pomysły zrodziły się na turnusie w zeszłym roku i we wszystkich tych aktywnościach będą brali udział rodzice, i już to czynią, będą je organizowali. Gdzie te wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane działalnością Państwa Fundacji, tymi wszystkimi imprezami, które będą się działy w związku z 25-leciem, mogą szukać informacji? No na pewno na naszej stronie internetowej www.fundacja-echo.pl. Można zawsze do nas zadzwonić, do Fundacji. Można napisać. Zapraszamy wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy, ale tych też, którzy chcą tą pomoc dać inną. Czyli innym. Zostać wolontariuszami Państwa Fundacji. Na przykład zostać wolontariuszami albo pomóc w naszych działaniach codziennych. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli dziś Aleksandra Wodarska-Wel-Głowacka, prezes zarządu Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo, Małgorzata Piątkowska, wiceprezes zarządu tej fundacji i Rafał Dziurla, psycholog, ekspert do spraw zatrudnienia wspomaganego. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenko, lecz nasz zachwyt mieć nad Kraków, nad całą ziemię. Piosenko, lecz starszy życia bierz. Niech w każdym z nas śpiewa marzenie. Jaka siła jest w piosence, że śpiewają nawet ręce. Głowa śpiewa, noga śpiewa i uśmiechasz się do nieba. Gdy ją nucisz wyobraźni, to nie myślisz, co cię drażni. Upokarzaj, dołuje nawet jak się ciut fałszuje. Piosenko, leć, piosenko, leć, nasz zachwyt nieś, nasz zachwyt nieś, nad Kraków, nad całą ziemię. Hej, yeah! Piosenko, leć, piosenko, potrafi ogrzać serce. Rytm z deprechy cię wyzwoli i zapomnisz, że cię boli. I choć tak niewiele znaczy, zawsze znajdzie ci przyjaciół. Skończ te smutne gadu, gadu, wstawaj z nami, damy czadu. Piosenko, leć, piosenko, leć, nasz zachwyt nie. czacza jest śpiewana. Czy rok, rok, rok, czy czacza? To zawsze zaczarowana piosenka. Zaczarowana. Czy rok, czy czacza, czacza jest śpiewana. Czy rok, rok, rok, czy czacza? Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Piosenka Leć, utwór w wykonaniu finalistów i gwiazd festiwalu Zaczarowanej Piosenki, nieprzypadkowo tu się pojawił. Wystartowała 16. edycja tego festiwalu, którego organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Mówi Anna Dymna. Ten festiwal jest dla mnie cały czas takim ogromnym zdziwieniem i radością. Jestem szczęśliwa, ponieważ się okazało, że tak, to chyba jest niezły pomysł, skoro tyle lat i wszyscy na ten festiwal czekają. Wydaje się, że jest bardzo potrzebny i on tak naprawdę teraz dopiero zbiera owoce. Dlatego, że jak się pracuje w tak trudnej przestrzeni jak losy osób z niepełnosprawnościami i osób chorych, to trzeba mieć ogromną cierpliwość. I jak zmienić świadomość społeczną? Jak udowodnić ludziom, że człowiek z niepełnosprawnością jest taki sam jak każdy? Że to, że on nie widzi, czy tam jest na wózku, czy trochę inaczej wygląda, nie ma żadnego znaczenia. W środku to są cudowni, często radośni, utalentowani ludzie, do których tylko trzeba wyciągnąć rękę. No i przez te lata staraliśmy się to udowadniać. Nic nie na siłę, powolutku. Siła tego festiwalu polega na tym, że on skupił fantastycznych ludzi wokół. Przede wszystkim artystów, wybitnych, najwybitniejszych kompozytorów, poetów, wokalistów. Ta lista jest bardzo długa tych osób, które... To jest bardzo długa. W samym jury było około 160 osób, najwybitniejszych naprawdę artystów polskich, którzy są w tym jury tylko dlatego, że chcą tam być. I w półfinałach, i w finałach na rynku. Razem z finalistami śpiewają gwiazdy. Zawsze mam 6 gwiazd, które śpiewają i z dzieckiem, i z osobą dorosłą. Piosenka ma w sobie taką magię, że spotykają się dwie osoby, które zaczynają śpiewać i nagle tak, nie jest ważna żadna niepełnosprawność. Bariery padają od razu i nagle się okazuje, że te osoby z niepełnosprawnością mogą nas wielu rzeczy nauczyć. Że to, że jesteś inny, że jesteś brzydszy, że gorzej chodzisz, gorzej widzisz, nie ma specjalnie żadnego znaczenia. Oczywiście utrudnia życie, dlatego ludzie zdrowi powinni pomagać takim ludziom. Jesteśmy tacy sami i najbardziej mnie cieszy to, że odbywa się teraz 16. edycja. Bardzo was proszę, wysyłajcie zgłoszenia do połowy marca, żeby się dostać do półfinałów. I potem 16 maja w Konstancinie są półfinały, bo w Łazienkach jest remont. Także czekamy na Łazienki, tam pawie na nas czekają, bo zawsze biorą udział w tych półfinałach. No i potem 13 czerwca są finały. Zanim porozmawiamy jeszcze o tej najnowszej, 16 edycji festiwalu Zaczarowanej Piosenki, powróćmy do tego, co było tych 15 lat, tych 15 festiwali, niesamowitych też chwil i tej magii ogromnej, która się gdzieś tam pojawiła podczas tego festiwalu. Która z tych edycji, które się odbyły, jest dla pani najważniejsza? Do tego nie umiem powiedzieć, bo za każdym razem dzieje się coś na scenie takiego, że mnie to zaskakuje. No ostatnia na przykład 15. edycja, takie urodziny były Zaczarowanej Piosenki. Towarzyszyły temu ogromne wzruszenia, bo na ekranie puszczaliśmy fragmenty festiwalu sprzed 15 lat, gdzie na przykład chłopczyk, który wygrał pierwszy festiwal, już teraz przyszedł z dziećmi, już jest dorosły. Gdzie z tych małych naszych dzieci, bo tam występowały 10-letnie dzieci, teraz już są dorośli ludzie. Nagle tak zdałam sobie sprawę z tego, że to jest kawał życia i że ta rodzina Zaczarowanej Piosenki tak pięknie się rozwijała i tak rosła. Zaprosiliśmy wiele osób z poprzednich edycji festiwalu. Jacek Cygan napisał piosenkę, co się nazywa Piosenko Leć, o magii piosenki właśnie. I nagle zdaliśmy sobie sprawę z tego, jakaś się rodzina piękna stworzyła w międzyczasie. Jak my się cieszymy, jak się widzimy. Jakie cudowne to są spotkania. Poza tym ten festiwal teraz dopiero zaczął zbierać owoce. Myśmy walczyli, szczególnie Irena Santor, która cały czas z nami jest. I ona mi ciągle mówiła, że dlaczego w Opolu na debiutach nie śpiewają finaliści naszego festiwalu. A od 4 lat już śpiewają. Ale też się tak stało, że na przykład dziewczynka, która u nas wygrała festiwal, wygrała też The Voice of Kid. Że na przykład Ola Nykiel wygrała szansę na sukces, nasza też festiwalowa podopieczna, i dostała się do Opola tą drogą. W zeszłym roku śpiewał i Wiśniewski, Michał, nasz Wiśniewski, on śpiewał w debiutach. Dzisiaj rozmawiałam z Ulą Kowalską, która też kiedyś wygrała nasz festiwal jako dziecko, i ona opowiadała, jaki jej to dało napęd do życia, odwagę, jak ona się zabrała za śpiewanie. Ona jest chora na cukrzycę. Poza tym oni się ze sobą kontaktują, przyjaźnią, i to też jest taka wartość ogromna. Po prostu takie się na naszych oczach cuda różne dzieją. Pamiętam, jak Jacek Cygan, śpiewaliśmy jego piosenki, później mi mówił: Ania, ja w ogóle nie wiedziałem, że ja o tym napisałem te piosenki. One w ustach tych wokalistów z niepełnosprawnościami nabierają jakichś głębszych sensów. Słyszałam, że część uczestników festiwalu też tworzy własne festiwale, swoje własne konkursy. Powstała fundacja dzięki nam, bo nasz taki Łukasz, który nigdy nie dostał statuetki, to on założył fundację, ma swój festiwal, także też są takie dzieci festiwalowe. Oczywiście, że ten festiwal się rozwija, że coraz piękniejsza jest scenografia, że mamy już plazmę z tyłu, tylko że też nie chcę, żeby się to zamieniało w takie laserii, w takie coś, co zabija mi wokalistę, bo to czasem tak bywa. Czy było być może takie spotkanie, taka rozmowa, której pani nigdy nie zapomni podczas tych minionych 15 edycji festiwalu Zaczarowanej Piosenki? Zawsze nagrywam z każdym finalistą tak zwaną wizytówkę, ponieważ ludzie, którzy to oglądają, chcą wiedzieć, z czym ta osoba się boryka. Pamiętam, na pierwszym chyba festiwalu nie mówiliśmy, na co oni są chorzy, a są niektóre choroby ukryte. Wychodzi piękna dziewczyna, wydawałoby się, że jest zdrowa, a tak naprawdę jest na przykład śmiertelnie chora na jakąś rzadką, nieuleczalną chorobę. Ja zawsze przeprowadzam takie króciusieńkie, dwuminutowe rozmowy z nimi i prawdę mówiąc, one prawie wszystkie są wstrząsające. Na przykład historia Pauliny, która razem z mężem, mąż ją prowadzi na scenę, bo ona ma dystrofię mięśniową, i dzięki piosence i śpiewaniu się w ogóle poznali. Są razem. W tamtym roku, jak był koncert, okazało się, że dostała lek. Pierwsza chyba dostała lek na dystrofię mięśniową, która ma zatrzymać jej chorobę. I te łzy jej szczęścia, potem jak o tym opowiadała, no dzieją się cały czas takie rzeczy. Śluby jakieś są, jakieś szczęścia ich spotykają, sukcesy. To w ogóle wszystko jest tak wzruszające. To szczęście, którym promieniują, i ta radość, którą nam dają, dla mnie jest jakimś cudem. Powróćmy do tej najnowszej, 16. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Kto może tak naprawdę w nim wziąć udział i kto będzie ze strony gwiazd brał udział w tym festiwalu? Na stronie jest wszystko napisane, że każda osoba, która chce wysłać zgłoszenie, musi wysłać nagraną piosenkę po polsku, na kamerę musi to nagrać, wysłać płytkę i musi wypełnić zgłoszenie. Musi być orzeczenie o niepełnosprawności i potem jest pierwsze jury, które wyłania z tych nadesłanych kaset zwykle 16 dzieci do 16 roku życia i 16 osób dorosłych. I to są półfinaliści. To najbardziej denerwująca jest część tego festiwalu, bo tam wiadomo, że 20 osób musi odpaść, że tylko 12 pojedzie do Krakowa i wszyscy mówią: jestem gotowy do walki, jestem gotowy na przegranie, po czym wszyscy stoją na scenie i oczywiście ryczą. Jedni ze szczęścia, drudzy z rozczarowania, że nie jadą. No i potem 12 osób dochodzi do finałów. 6 dzieci i 6 osób dorosłych, no i walczą o statuetki. Są nagrody, pierwsza nagroda 24 tysiące, bo to jest takie stypendium, 2000 miesięcznie przez cały rok. Druga nagroda jest 10 tysięcy, trzecia jest 5. A jakie gwiazdy się pojawią na tej scenie? Ach, w tym roku jeszcze nie mogę wszystkich ujawnić, bo z jedną mamy jeszcze niepewność, bo walka o gwiazdy to trwa tak już od września, ale mamy tak, po raz pierwszy Majkę Jeżowską, Justyna Steczkowska, będzie jej Aga Zarian, będzie Rysio Rynkowski, Paweł Domagała, będą fantastyczni różni artyści. Słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby walczyć. Proszę was, żebyście nie wstydzili się, nie bali się, tylko żebyście nagrywali piosenki i wysyłali je, zgłoszenia swoje na festiwal. I powiem wam, że bywały przypadki, że ktoś, nie wiem, 5 razy starał się, parę razy był w półfinałach i nic dalej, po czym nagle wygrywał cały festiwal. Także bardzo was proszę, jakbyście mieli jakieś kłopoty z nagraniem tej piosenki, to możecie się do nas zgłosić, napisać, to my zorganizujemy, żeby przyjechała jakaś kamera, żeby wam nagrała tę piosenkę. Warto jest, żebyśmy walczyli o swoje szczęście, a my będziemy zawsze z wami, będziemy wam pomagać. Także nagrywajcie, wysyłajcie i do zobaczenia. Zgłoszenia do 16 edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki można wysyłać do 16 marca bieżącego roku. I to wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.